السبب الثاني هي آثار الأشعار من العرب والإفادة طريقة تحليلية إفراد جمال التي تدعوها. إتكادي يا القادرية من إتكادي كفر. إتكادي القادرية من إتكادي كفر إنا يكنزاننا توحيد يا الله سبحانه وتعالى. Mifano yake ni mingi. Nilizungumza katika maelezo yangu katika kalima au muhadhara kwamba katika miongoni mwa wanaoyasema juu ya huyo Abdul Qadir al-Jailani wanamuomba msaada. Wanamuomba msaada. Madad ni msaada, madad. Mumiddukum bi alfin min al-malaikati murdifin. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ملكموهم بملاوين مساعدة ملاوين سكويلي أبيت ببدري أكاكو إتكيني ويتو أكاكو بيني مساعدة وملائكة ألف موجة ممدكم مدد. ويكسما مدد ya Jailani, msaada ewe Jailani. Madad ya Jailani, msaada ewe Jailani. Aghithna, tuokoe ya Ghawfu, ewe muokozi. Sisi leo tunasema itikadi ya Kikristo kwetu sisi Waislamu ni itikadi ya kikafiri, kwa kuwa wanasema Yesu ni muokozi. Hawa wanamwita, wanamwambia aghithna, tuokoe ya Ghawfu, ewe muokozi. Huyu Kadiria na huyu Petro tofauti yao ni nini? Tofauti kwamba huyu kavaa msalaba na tai, huyu kavaa kanzu na kilemba, basi. Lakini itikadi yake huyu na itikadi yake huyu, hii ni itikadi ya ukafiri, hii itikadi ya kikafiri. Mnayemuomba Abdul Qadir Jailani angelikuwa hai, yuko mbele ya macho yako, anakusikia, ana uwezo wa kukusaidia katika lile jambo, hii yafaa. Nisaidie kalamu na kufa maji na kunga mkono, njoni msaidie, njoni mniokoe, mnanisikia, mnakuja kuniokoa na fa maji. Lakini Abdul Qadir Jailani ni mayit. Mayit amezikwa Baghdadi, Baghdadi Iraki, haipungui tangu karne ya sita. Karne ya sita, leo tuko 1440, tuko 1440, karne ya 15 hijiria, wamuomba aje akuokoe. Allah asemaje juu ya tukio hili? In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kama mtawaomba, fahamuni kwamba hawasikii maombi yenu. Wala usami'u, na hata kama watasikia, kama watasikia, mastajabu lakum, hawawezi wakakujibuni. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bishirkikum, na siku ya kiyama ikifika, hawa mliokuwa mkiwaomba watakwenda kuwakana kwa ushirikina wenu. Wala yunabbiuka mithlu khabir. Aya Allah katika sura Fatir. Allah kahesabu hili ni jambo la ushirikina, na hii ni kasda mashuhura kwa Kadiria. Madadi ya Jailani, madadi ya Jailani, aghithna ya Ghawfu, madadi ya Jailani. Inni fil manami, inni fil manami raaitu al-imam, na mpaka mwisho wa beti zao. Bali kusema kwamba ya Abdul Qadir, ya Jailani, ya musarrif al-akwani, ewe Abdul Qadir, ewe Jailani, ewe unaendesha ulimwengu, ulimwengu huendeshwa na Jailani. Allah anasema yukawiru layla ala nahar wa yukawiru nahara ala layl wa sakhara ash-shamsa wal qamar kullu yajri ila ajali musamma. Yeye ndiye anafanya kazi hii, akaleta usiku juu ya mchana, na mchana juu ya usiku ndiye ambaye amedhalilisha jua na mwezi, kwa maana kwamba analitoa huku analipeleka huku. Yeye ndiye aliyefanya yote. Kwa hiyo wewe kusema kwamba yeye Abdul Qadir Jailani ndiye musarrif al-akwani, ukafiri wako umewazidi ukafiri kina Abu Jahl. Yaani nafuu ya ukafiri wa Abu Jahl, nafuu ya ukafiri wa Abu Lahab, nafuu ya ukafiri ya Umayya bin Khalaf, nafuu ya ukafiri wa Ubay bin Khalaf, nafuu ya ukafiri ya Uqba bin Abi Mu'ayt. Wao Allah anasema kwenye Qur'an, قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. محمد وأوليزه وأوليزه هو مكافر وكقريش من يرزقكم من السماء والأرض وأوليزه وأنبيه ابن نان أنا يكرزقوني رزقي لا يتوقع بنقوني نأرذيني نناني. Nani anamiliki usikivu wenu na uoni wenu? Ni nani anayetoa kiumbe hai kutoka katika kiumbe kifu? Kiumbe hai kutoka katika kiumbe kifu ina maana nyingi. Katika maana zake, kumtoa Muislamu kwa wazazi makafiri, na anatoa kiumbe kifu kutoka katika kiumbe hai. Wanasema ni mmea, ni punje ya nafaka. Muhindi uko hai. Nimetoa hindi, wakati huu hindi itakuwa ni kiumbe kifu nilichokitoa kutoka kwenye kiumbe hai. Na pia kinyume chake kinakubali unavyosema hayo hili. Kwamba hilo hilo lipigia mfano wa kiumbe hai kutoka katika kiumbe kifu au kiumbe kifu kutoka kwenye kiumbe hai. Kabla ya muhindi kuwa kiumbe hai ilikuwa ni punje ambayo ni maiti ulioipanda Allah akaihuisha. Au kafiri aliyetoka kwa Waislamu, au Waislamu walitoka kwa kafiri. Wa man yudabbiru al-amra, waulize ni nani anayeendesha mambo ya ulimwengu? Jua akalitoa huku akalipeleka huku, usiku kaingia mchana, upepo ukavuma, joto likaingia. Mambo haya nani anayapeleka? Fasayakuluna Allah, watasema kwa uhakika ni Allah. Kina nani watakotoa majawabu hayo? Kina Abu Jahl. Kwa kumbe Abu Jahl anaitakidi kwamba Allah ndiye musarrifu al-akwan, ndiye mwenye kuendesha ulimwengu. Kwa hiyo ukimchukua Abu Jahl na itikadi ya huyo aliyemwita Abdul Qadir Jailani kwamba ni musarrifu al-akwan, nani ni akfar min akhar? Nani ukafiri wake umemzidi mwingine? Utakuta ukafiri wa Qadiria umezidi ukafiri wa Abu Jahl na Abu Lahab. Wao walikuwa wakikubali tauhidi rububia, kina Abu Jahl na kina Abu Lahab, wameipinga peke yake tauhidi al-uluhiyya, tauhidi al-ibada. Hawa wanaipinga tauhid al-uluhiyya na wanaipinga pia tauhid al-rububiyya, kwa maana wanamwelekezea maombi mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni tauhid al-ibada, lakini kadhalika wanamwelekezea uumbaji na umiliki na uendeshaji wa ulimwengu Abdul Qadir Jailani. Hii ni tauhid al-rububiyya. Kwa hiyo hawa wamepinga kwenye rububiyya wal-uluhiyya, na wale wamepinga katika tauhid al-rububiyya. Kwa hiyo kusali nyuma ya inayetakidi itikadi hii haifai, swala ni batila. Wallahu a'lam.